Zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzani o atak na byłego ministra zdrowia na 2 miesiące trafią do aresztu. W historycznej sali Bachawy w Gdańsku odznaczono działaczy opozycji z czasów PRL. Do końca września pojawi się analiza o nieobowiązkowych pracach domowych, zapowiada resort edukacji. Na 2 miesiące do tymczasowego aresztu trafią podejrzani o atak na Adama Niedzielskiego. Siedlecki sąd przychylił się do wniosku tamtejszej prokuratury o zastosowanie środka tymczasowego wobec 35- i 39-latka, którzy usłyszeli zarzuty pobicia byłego ministra zdrowia. Informację przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka prokuratury Krystyna Gołąbek. Według śledczych podejrzani doskonale wiedzieli, z kim mają do czynienia i do pobicia mogło dojść z powodu przynależności partyjnej pokrzywdzonego. Prokurator przyjął, iż jest to występek o charakterze chuligańskim. Sprawcy działali bowiem publicznie, bez żadnego powodu, wyrażając w ten sposób rażące lekceważenie dla obowiązujących norm prawnych. Argumentację prokuratury podzielił sąd, który postanowił o tymczasowym areszcie. Adam Niedzielski został zaatakowany w środę przed jedną z restauracji w Siedlcach. Trafił do szpitala, doznał stłuczenia pleców, ma też pękniętą wargę. Wyróżniono tych, którzy walczyli z komunizmem. W historycznej sali BHP w Gdańsku odznaczono działaczy opozycji z okresu PRL. Kilkanaście osób otrzymało krzyże Wolności i Solidarności. Szerokie grono odznaczonych pokazuje, jak wiele grup społecznych należało do Solidarności, mówi wicedyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Karol Olejowski. To cały przekrój ówczesnego społeczeństwa polskiego, to chłopi, robotnicy, to studenci, młodzież chociażby ze szkół średnich, to wolne zawody, a więc jest to ruch ogarniający całe ówczesne społeczeństwo. Rok 1980-81, okres legalnej działalności Solidarności, to jest prawie 10 milionów członków związku zawodowego. Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest od 2010 roku. Do tej pory uhonorowano nim ponad 9 tysięcy osób. Do końca września Ministerstwo Edukacji będzie mieć gotową analizę pokazującą, czy brak obowiązkowych prac domowych w szkołach podstawowych jest korzystny dla uczniów. Od 1 kwietnia 2024 roku uczniowie podstawówek nie mają zadawanych obowiązkowych lekcji do odrobienia w domach. Resort przygląda się teraz, jakie są tego efekty. Czekamy na raport Instytutu Badań Edukacyjnych w tym zakresie, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Ewaluację prac domowych będziemy mieli tak do końca września. Instytut Badań Edukacyjnych przygotowuje to obecnie i wtedy podejmiemy dalsze działania, dalsze decyzje dotyczące tego, co robimy w kwestii prac domowych. Nie mamy żadnych wątpliwości, że decyzje należy podejmować na podstawie badań i analiz, a nie na podstawie tego, co się komu wydaje. Prace domowe nadal są obowiązkowe w szkołach średnich. W klasach 1-3 szkół podstawowych nauczyciele mogą zadawać lekcje wspierające rozwój motoryki małej, czyli na przykład pisanie liter czy szlaczków. Tylko Węgry nie poparły unijnego oświadczenia potępiającego Rosję za niedawny atak na Kijów. Dokument przygotowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W ataku zginęły co najmniej 23 osoby, w tym dzieci, a kilkadziesiąt zostało rannych. Poważnie uszkodzony został budynek przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kijowie. To zamierzona eskalacja konfliktu i podważanie wysiłków na rzecz pokoju, głosi oświadczenie. W dokumencie mowa o lekceważeniu przez Rosję prawa międzynarodowego. Ataki na ludność cywilną i cele niewojskowe są zbrodniami wojennymi. Wszyscy dowódcy, sprawcy i współsprawcy tych poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas zapowiedziała też przyspieszenie prac nad kolejnym, 19. pakietem sankcji na Rosję, która zamiast rozmawiać o zakończeniu wojny, nasila ataki na ludności i infrastrukturę cywilną. Rosja musi zaprzestać zabijania i musi okazać szczerą wolę pokoju, napisała szefowa unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. 5 goli w Katowicach. Miejscowy GKS wygrał z Radomiakiem Radom 3-2 w meczu 7 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W innym spotkaniu Arka Gdynia sprawiła niespodziankę, wygrywając Wisłą Płock 1-0. Była to pierwsza w tym sezonie ligowa porażka nafciarzy, którzy wciąż są na pierwszym miejscu w tabeli. dobre momenty w pressingu, dobre momenty w obronie niskiej, bo te sytuacje, które Wisła stworzyła, często były albo po stałym fragmencie gry, albo po takim dośrodkowaniu z głębi pola w stylu Kamińskiego, przed którym ciężko się obronić, będąc w obronie niskiej. No i dobre takie poświęcenie zespołu, praca dla drużyny, zawodników, bo każdy oddał serce na boisku i to jest jedyny sposób, żeby można było punktować w Ekstraklasie regularnie. Mecz podsumował trener Arki Dawid Szwarga. W pierwszej lidze piłkarze krakowskiej Wisły ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie. W meczu ósmej kolejki zaplecza Ekstraklasy Biała Gwiazda przegrała na wyjeździe z Miedzią Legnica 0-2. W innym spotkaniu Śląsk Wrocław pokonał GKS Techy 2-1. W tabeli prowadzi krakowska Wisła. Derby Hamburga dla St. Pauli. W meczu otwierającym drugą kolejkę niemieckiej Bundesligi St. Pauli na wyjeździe pokonało Hamburger SV 2-0. Wynik otworzył w 19 minucie Adam Dźwigała, który grał do 82 minuty, a w 59 boisko opuścił jego klubowy kolega Arkadiusz Pyrka. Hokeiści GKS-u Tychy od porażki rozpoczęli Ligę Mistrzów. W meczu pierwszej kolejki mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Red Bull Salzburg 1-3. Następnym rywalem Tyszan będzie zespół Lyons ze Szwajcarii. Ten mecz w niedzielę w Zurichu. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w centrum i na wschodzie burze połączone z intensywnymi opadami deszczu i gradem. Jutro od 22 stopni nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku, 29 w centrum i 30 na Lubelszczyźnie. Autopromocja. Komandos, Lola, Morfeusz, Piksele, Poziomka i inni, a także Trójka i Czytelnicy. Wszyscy spotkamy się w ten weekend w Cieszynie na festiwalu Kociej Szajki. Podsumowując fakty, zaczynamy od rana. Kocia Szajka i jej festiwal na naszej antenie. W sobotę o 11 i w niedzielę o 8. Do usłyszenia z Cieszyna. Agata Romaniuk i Michał Nogaś, w skrócie Miał. Stanęli na baczność i spletli ogony na znak, że są gotowi do działania. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. So hold the web and the tear and the tears and the fears over years, over years, over years, over years. Heavy load in my dreams. Hold the web and the tear and the tears and the fears over years, over years, over years, over years. Can you hear, can you hear? wspaniały fragment z projektu Everything is Recorded, odsłony najnowszej, m.in. Sampha, wspomniany wcześniej, i Florence Welsh. Sampha, który zagra w koncercie dla Palestyny 17 września na Wembley. O czym będziemy jeszcze mówić? Teraz nagranie niespodzianka, bo za chwilę goście. Bardzo stary klasyk jeszcze z lat 70. Crosswinds. Milego Kobema. Powód jest niezwykły, bo są to urodziny piąte. Aleksandra Zgajewska, Grzegorz Dworakowski i Adam Tarasiuk. Maestro Adam Tarasiuk. Dobry Chodzi wieczór. O urodziny klubu Jasmine, którym zarządzacie, można tak powiedzieć. A Billy Cobham, to jest moje wspomnienie z Jasmine, chyba najsilniejsze, bo zarejestrowany chyba przez ciebie, Adam, o ile pamiętam, kamerą, wideo, wywiad był dla mnie ogromnym przeżyciem i jego emisja potem w radiu również, bo opowiadał niezwykle o niezwykłych rzeczach, a tobie ręce drżały, pamiętam. Tak, tak. No, pamiętam chyba ten wywiad słowo w słowo w dalszym ciągu. Historie, które wyciągnąłeś, były dosyć niesamowite. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze coś z tym wywiadem zrobimy. On jest w czeluściach mojego twardego dysku. I... Bardzo chętnie. Ja mam tylko wersję audio, ale ja jestem radiowcem. Piąte urodziny to zawsze muszą być podsumowania i wspomnienia, nawet takich nie lubimy. I dlatego mam dla ciebie teraz arcytrudne zadanie pod tytułem... No pierwsza część będzie chyba trudniejsza, nie wiem, druga może równie trudna. Ile takich Cobhamów wymieniłbyś, gdybyś miał, nie wiem, 3 strzały? Twoje najważniejsze rzeczy, które się udały, bo ile przez 5 lat było koncertów? Masz to gdzieś spisane? Mniej więcej liczymy, że rocznie robimy 200 około, koncertów. Około 1000 koncertów już, wydarzeń, bo to też były różne, różnego typu. Tym gorzej dla ciebie, bo musisz wybrać z 1000. Tak, w tym momencie 900 parę, do 1000 jeszcze nie doszliśmy. Mam. Kurczę, wśród nich jest jeden koncert, na którym mnie nie było, ale wiem, że był doskonały, po 100 osób mi napisało po tym koncercie, że był świetny. Jak to miło z twojej strony, że wybrałeś koncert, na którym cię nie było. Dlatego i tu ciekawa historia, bo to rzadko kiedy się u nas koncerty tak dosyć szybko powtarzają i ten koncert się powtórzy we wrześniu i to jest koncert Genavi, gdzie dostałem taki feedback po tym koncercie, że musimy go powtórzyć. Ja nie mogłem w nim uczestniczyć niestety. To jest jeden koncert. Drugi koncert to jest bardzo blisko Szabaka i to był jeden z naszych najpiękniejszych koncertów, jakie mieliśmy w naszej sali. No i jeszcze jeden strzał. No i się tu, ja się wspomogę moimi ludźmi, no. No, a, żeby oni mogli sobie coś wybrać. No dobra, to dajemy i Oli i Grzegorzowi po jednym koncercie. Dla mnie trzeci na pewno Ben LaMargay, który też powróci w tym sezonie. Tak. Grzegorz? Mi jest bardzo ciężko wybrać z tego tysiąca jeden. Myślę, że ostatni koncert Joshua Redmana zrobił na mnie niesamowite wrażenie, bo jest to koncert, który praktycznie sam Joshua ze sceny powiedział, że on takich małych klubów nie gra i zobaczyć ich w takich bardzo intymnych, takiej intymnej sytuacji jak koncert na 200 osób, to było niesamowite przeżycie. Szabaką poruszyłeś czułą stronę w moim sercu, ponieważ Szabaka był kiedyś gościem w moim programie na festiwalu i to też było jedno z tych przeżyć, kiedy czuję się, że coś się dzieje, coś przepływa, coś się unosi w powietrzu. I tam było dokładnie tak. To teraz nie wiem, czy to będzie trudniejsze zadanie. Nikt w naszym klubie nie stworzył takiej aury, w której... Ludzie na koncercie zdejmowali buty, żeby nie robić hałasu i pójść do toalety. Więc tam zaangażowanie i jakby ta magia, którą faktycznie wytworzył Szabaka, bo coś... Koncert miał trwać półtorej godziny i tak był zakontraktowany i tak generalnie wyglądają te koncerty tego projektu, który my akurat mieliśmy. U nas ten koncert trwał 2 godziny. Był przepleciony... Ja miałem wrażenie, że Szabaka z kimś rozmawia. I ja nawet użyłem takiego fragmentu wideo, który jest wrażenie, że jest jakimś wywiadem, a tak naprawdę Szabaka prowadził monolog z publicznością. Niezwykłe wrażenie. I rozumiem, że te 2 godziny były niepostrzeżenie 2 godzinami, bo nikt nie zauważył nawet, że... Wszyscy wstrzymali oddech. Naprawdę. Jego partnerka później powiedziała, że to się nie dzieje. Ja myślałem, że ludzie nie oddychają na tym koncercie. Była taka cisza. W Jasmine nigdy nie było jeszcze tak cicho. Modlitwa, kościół, wszystko. To teraz masz zadanie, Adam, nie wiem, czy trudniejsze, czy łatwiejsze. Może łatwiejsze. Masz 3 swoje marzenia do zrealizowania w następnych 5 latach. Koncertowe? Tak. Dobra, wiem. To jest super proste. Maggi. Chciałbym, żeby u nas wystąpił. To jest moje super marzenie. Jestem totalnym fanem od 2 lat chyba. Życzę ci, żeby to było też jego marzenie, co na razie prawdopodobnie jeszcze nie zachodzi. On chyba nie wie. Dalej? Chciałbym, żeby zagrał u nas Black Pumas. Tak szczerze. Świetnie bym się bawił na takim koncercie. I siadłoby to u nas w klubie. Będę się bawił razem z tobą. Obiecuję. No i Stevie'ego Wondera bym chciał. To spieszmy się. Wspaniale to brzmi. To teraz zapytam jeszcze Olej Grzegorza, a ty sobie, bo się rozmarzyłeś, to ty sobie tam masz o następnych na tej liście. A Olej Grzegorza zapytam o to, jak będą wyglądały muzycznie obchody 5. urodzin. Ja na początku jeszcze cofnę tego Joshua Redmana, bo teraz w mojej głowie jest milion koncertów i myślę o Bilalo i myślę o samorze Pinder Hills, które... Stop. Ja w pewnym momencie miałam tak, że co miesiąc miałam nowy ulubiony koncert i w sumie z nowym sezonem to się nie zmieni. Na pewno też tak będzie. Bez droga, bez wyjścia i ślepa uliczka, naprawdę. Przywołałaś się po prostu burzę wspomnień. Tak miało być. Tak miało być. Ale tak też prawdę mówiąc, to możemy przejść z jednego pytania z tych waszych odpowiedzi. Bo to też są trochę spełnianie naszych marzeń. Bo Dion Cross, który wystąpi w trakcie naszych piątych urodzin, jest to już trzeci koncert Diona u nas, a to, że ktoś gra trzeci u nas, no to znaczy, że też lubimy i ten koncert też jest mocnym highlightem naszych wydarzeń. To jest też mocne przeżycie. To chyba nie ma drugiej osoby na świecie, która tak podchodzi do takiego instrumentu jak tuba. Najlepsze jest to, że publika w ogóle się tego nie spodziewa, co tam się wydarzy na scenie. A czy on wie, że urodziny? Wie. Tak. Już wie. Dobrze, Adam powiedział teraz Ola, bo są trzy koncerty urodzinowe, tak? Trzy koncerty, no i dwa z tych koncertów to jest projekt Parallel Universe, który odnosi się do korzeni czarnej muzyki, jest prezentowany też przez naszego bardzo dobrego kolegę, już można to śmiało powiedzieć, Isaiah Colliera z Chicago, jakby osobę, która jest, no, wydaje mi się, że taką osobą prowadzącą tę chicagowską scenę pod takim względem, że współpracuje ze wszystkimi, jest bardzo spirytualną osobą i spaja całe swoje środowisko właśnie tam i potem to przelewa na Europę, na Azję i na inne kontynenty. I też chyba jesteśmy zdania, że to jest następna osoba, która, no bo bardzo dużo czerpie z tej szkoły coltrane'owskiej, dużo spiritual jazzu z Pharoah Sandersa, ale pcha jakby tą muzykę i to dziedzictwo kulturowe do przodu i takie pisma jak, nie wiem, New York Times czy Chicago Tribune czy Downbeat, którzy wybrali już jakby jego jako następcę w tego spadku Coltrane'a. Myślę, że to jest naprawdę osoba, na którą warto przyjść, bo może się okaże, że po prostu już nie będzie grał takich małych koncertów. Słuchajcie, happy birthday i spełnienia marzeń, które przed chwilą padły. Wszystkie szczegóły na waszej stronie na pewno są, więc tam odsyłamy ludzi, a wy świętujcie i życzę wam wszystkiego dobrego, grając utwór z płyty, która miała swoją premierę w waszym klubie. Miałem zaszczyt to zapowiadać. Paulina Przybysz, która też powróci jeszcze tej jesieni, prawda? W grudniu. Też wspaniały koncert. Już zima. Będzie padał wspomnienia. Śnieg. Bardzo pozdrawiamy, wam dziękuję. Paulina. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dobra. We come here to work, they pay us for being ambitious. songs are too long, but each one of us is a magician. We bring the unknown, the questions, the answers, the mission. Now I lick my dirty fingers, waiting here for you. This heavy smoke that lingers, melt me with my crew. My crispy curves and curves, heavy drums and nerves. The excitement that occurs, it just feels good. Paulina Przybysz, która ze swoją płytą Insights jedzie z mocną reprezentacją młodego polskiego jazzu do Japonii. Oprócz niej odwiedzili mnie z tej ekipy, która udaje się na Daleki Wschód, Asia Pieczyk-Lan, która jest szefową tego wyjazdu i programowała całą wyprawę polskiego jazzu. Aga Derlak, Tomek Chyła i Kuba Więcek. Oto część pierwsza naszej rozmowy. Lista osobista. Joanno, droga, ty jesteś trochę szefową tego stołu. Powiedz, pamiętasz ten moment, kiedy pojawił się pomysł japoński? Ja rozumiem, że Expo się jakoś planuje wcześniej, ale był taki moment, kiedy dostałaś cynk? 2 lata temu mniej więcej pojawiły się pierwsze rozmowy i idea wyszła z pajchu, żeby pokazać w ogóle polski jazz, nawet nie na Expo, co w Japonii. I razem z Martą Karsz od razu przystąpiłyśmy w zasadzie do obmyślania planu, co można by było zrobić. Ten plan, on cały czas ewoluował, stawał się coraz większy i generalnie można by było pomyśleć, że coraz mniej realny, bo chyba jeszcze nie było nigdy tak dużo prezentacji artystów jazzowych z zagranicy w Japonii w ogóle. Nawet Tokyo Jazz Festival nie zaprasza tylu artystów zagranicznych na swoje deski, bo po prostu jest to skomplikowane, jeżeli chodzi o procedury wizowe. Ja bardzo lubię urzeczywistniać szalone rzeczy i myślę sobie zawsze o tym trochę od tyłu, że najpierw myślę o tym, jak będzie to wyglądało ostatecznie, jaki jest kształt wydarzenia, a potem przystępuję do realizacji. Tak też się wydarzyło w tym wypadku. To jest zła wiadomość dla was wszystkich, bo na początku was nie było. Był tylko pomysł, który został wypełniony treścią i tam dopiero znaleźliście się. A powiedz mi, czy tam były warunki brzegowe, które ty musiałaś jakoś przestrzegać i się w to wpisać? Czy to było tak, że zrobiłaś projekt swoich marzeń, a potem go próbowałaś wcisnąć, dopychając kolanem? Zrobiłam projekt marzeń, tak jak sobie wyobrażam prezentację polskiej sceny jazzowej, tak jak sobie wyobrażam trochę reprezentację Polski w jazzie. Było lekkie dopychanie kolanem, wiadomo, no generalnie procedury nigdy nie są proste, ale warto. Ja wiem, że ty nie miałaś takiego kryterium, ale może porozmawiajmy o efekcie tego, co zrobiłaś. Jaka jest średnia wieku wykonawców? Bardzo niska. 20? No ogólnie kierowałam się tym, żeby to była młoda scena jazzowa, nie ta najmłodsza, ale taka młoda. Też myślę sobie o tym, że tak jak tutaj siedzimy, to czy i z Agą, i z Kubą, i z Tomkiem, ja trochę dorastałam jednocześnie, ja w swojej karierze w Jazz Forum, oni w swojej muzycznej, i byłam też takim trochę naocznym świadkiem tego, jak oni się rozwijali i jak zaczynali podbijać w ogóle sceny polskie, europejskie, światowe. Nie ma z nami przedstawiciela EAPS-ów, ale też EAPS jest takim bardzo bliskim mi zespołem, który sama osobiście właśnie kolanem dopychałam na przykład na okładce Jazz Forum w 2017 roku, a potem się okazało, że oni zrewolucjonizowali polską scenę jazzową, więc kryterium miałam takie, raz, żeby pokazać spektrum, dwa, żeby to była młoda scena, z którą ja się utożsamiam, a trzy, żeby to byli po prostu też świetni ludzie, bo jedziemy na drugi koniec świata i wszystko się może wydarzyć, więc myślę, że ten taki element plastyczności umysłowej jest bardzo ważny. Sposób rozmowy, modern talking. Próbuję ukarać i misbehaving. Ruchy za kontuarem, nie wiesz o nich. FL stupara od słuchu to mój pejzaż. 500 notatek, wszystkie na nic. 500 e-maili, dalej nie odebrane. To młody Wojtek, szukanie dziury w całym. To moja specjalność, jestem zobowiązany do uśmiechu szerzej, trochę tak jak Tomasz Kamel. Sam wybrałem pościel, sam się tu zameldowałem. Niby tylko nocleg, ale jednak ze śniadaniem. Znów dostaję to, czego nie trawię wprost na talerzu. Chciał długo, ten w długą. Chciał długo, ten w długą. Chciał długo, ten w długą. Wyimaginowany barman twardo leje. Chciał długo, ten w długą. Chciał długo, ten w długą. Chciał długo, ten w długą. Wyimaginowany barman twardo leje. And that's the twist in his sobriety. Zmienię go w amfibię. Voyager nie sonda, tylko Chrysler. Życie Nickelback, przejażdżka 15 autem. 15 raz w tygodniu. Na siedzeniu z przodu drzemie mini driver. Ja jadę jak na taśmie. Voyager nie sonda, tylko Chrysler. Ej, życie Nickelback, przejażdżka 15 autem. 15 raz w tygodniu. Na siedzeniu z przodu drzemie mini driver. Ja jadę jak na taśmie. Nie jadę jak na taśmę. Nie jadę jak na taśmę. Sposób rozmowy, modern talking. Próbuję ukarać jej misbehave. Ruchy za kontuarem, nie wiesz o nich. FL stupara od słuchów to mój pejzaż. To fragment projektu Hoshi Kuby Więcka, który też jest w ekipie, z którą rozmawiam i też jedzie do Japonii, tym razem z gościnnym udziałem Shaftera. Lista osobista. Ja tak sobie szybciutko sprawdziłem i ty byłaś w zasadzie na całym świecie, w Ameryce Południowej też, ale w Japonii nie, tak? Jeszcze w Azji nie byłam, więc jestem bardzo podekscytowana. Jest to terra incognita dla mnie i ta kultura, i ta ziemia, więc bardzo się cieszę. Teraz zapytam ciebie o coś, o co powinien Joannę zapytać. Czy Joanna przy zapraszaniu z kolei wam, w tym przypadku tobie, stawała jakieś warunki brzegowe, czy to ty miałaś pomysł na to, z czym chcesz pojechać? Ja przyjęłam z radością zaproszenie. Nie było, z tego co pamiętam, żadnych warunków. Asia zachęciła mnie, żeby sobie wymyślić, z jakim projektem, jaki tam chciałabym stworzyć projekt z muzyków, których ona zaprosiła, więc akurat tak się złożyło, że będę mogła ze swoim najnowszym projektem tam wystąpić, także super. Japończycy zrozumieją tą trudną nazwę, która się na neuro zaczyna? Nie wiem. Może nie. Nie? Asia mówi, że nie. To trudno. To jest trochę pytanie do was wszystkich, ale od ciebie zacząłem, bo rozumiem, że jedzie zaprzyjaźniona ze sobą grupa osób, w różnych konfiguracjach się będą działy różne rzeczy. Ale macie w głowie co, pokazać siebie na zasadzie best ofa, czy pokazać najnowszą rzecz, którą masz na warsztacie? Ja osobiście, w związku z tym, że miesiąc temu miałam premierę, korzystam z tej okazji, że mogę zaprezentować swój najnowszy projekt, więc właśnie z Neurodivergent wystąpię, a dużo osób mi mówiło, że to jest strzał kolano z tą nazwą, no ale już trudno. W każdym razie ja osobiście oprócz tego mam, z tego co pamiętam, jeszcze slot w pawilonie polskim na Expo. Natomiast oprócz tego, że my prezentujemy swoje projekty, jakieś najnowsze płyty i tak dalej, to też mamy okazję się łączyć w jakieś takie mikroskłady, trochę spontanicznie, półspontanicznie, w takie, które dopiero zaistnieją tam. Jakieś właśnie duety, więc myślę, że to też będzie taka okazja nie tylko, żeby zaprezentować swój nowszy projekt, ale również poimprowizować i pobawić się z ludźmi, którzy będą uczestniczyć w tym projekcie. Czy dla ciebie Japonia jest, powiem tak, tym czym dla mnie, ma coś w sobie szalenie tajemniczego, innego, fajnego, pociągającego i takiego, co wydaje się być inspiracją nawet zanim tam się pojedzie. Tak, oprócz tego, że tym bardziej jest dla mnie tajemnicą, bo jeszcze nigdy tam nie byłam i tylko znam Japonię, nie wiem, chociażby z literatury, z filmów, opowieści, ale też mnie fascynuje, tak jak zawsze mnie fascynuje w moich podróżach, interpretacja jazzu w różnych krajach. I Japonia też ma tą scenę jazzową bardzo rozwiniętą i też taką bardzo szeroką, bo i jest tam grany mainstream, ale też ta awangardowa muzyka jest też bardzo wykręcona w taki szalony bardzo sposób. Wykręcone. To mnie fascynuje. Oprócz samej kultury, ale jak już mówimy o muzyce, to jeszcze właśnie to przypuszczanie przez tą bardzo odmienną od tej europejskiej kultury, na przykład naszego tego wspólnego gatunku muzycznego, jakim jest jazz, to jest też dla mnie mega fascynujące. Mam nadzieję, że będę mogła też usłyszeć jakiś zespołek tam będę się wybrać na jakieś koncerty. I tam nie może być źle, skoro mają tak fantastyczną absolutnie kulturę klubów jazzowych. To jest w ogóle inna zupełnie, to nawet nie jest inna kultura. To jest tak, jak to powinno być na całym świecie. To oni tak te kluby jazzowe chyba robią. But if you let Skoro rozmawialiśmy o cross-kulturalnych melanżach, że tak to określę, to zagrałem Jamiego XX-a, który zremiksował całą płytę Gila Scotta Herona. Jamie będzie jednym z artystów na koncercie dla Palestyny, o którym mówiłem, 17 września na Wembley. Teraz część trzecia japońskiej rozmowy o japońskiej wyprawie. Lista osobista. Paulina, ty też chyba nie będziesz kombinować, tylko najnowszą płytę zawiedziesz, prawda? Która ma tytuł już bardziej dla nich chyba zrozumiały. Moja płyta w tłumaczeniu dosłownym to po prostu wnętrzności i to ze sobą zabiorę, bez nadawania bagażu. No tak, zdecydowanie zagram album swój, najnowszy. Chłopaki z Absów będą towarzyszyć mi przy okazji grania tego albumu, ale spotkam się też na przykład w duecie z Grzesiem Tarwidem w Tokio, w okolicach moich urodzin 40., co po prostu uczcimy, grając tę muzykę, i też wyprzedzę czas i będę miała 40 wcześniej niż w kraju rodzinnym, i to będzie też dla mnie ciekawe doświadczenie. A Grzesiek Tarwid, który jest, i dostrzegłem to dopiero w ubiegłą sobotę w Żelazowej Woli, fizycznie podobny do Chopina. Kuba go przedstawił jako nasz Fryderyk, no to tam będzie pewnie w ogóle królem tego wyjazdu, bo oni mają dość specyficzny stosunek do Chopina na wschodzie, więc myślę, że to będzie wielka rzecz. A Japonia w ogóle jako miejsce dla ciebie? Zdecydowanie pociągająca i mam... Wydaje mi się, dzisiaj doświadczyłam bardzo dużej nerwowości związanej z nieporządkiem w moim domu. I mam nadzieję, że Japonia będzie koiła mnie po prostu jakby w tym takim estetyku poukładanych spraw, kolorów i ładnie położonego jedzenia na moim talerzyku. Spróbuję zrozumieć to, co powiedziałaś. Czy chcesz powiedzieć, że to, że jedziesz do Japonii, powoduje, że na pewno zrobisz przed wyjazdem porządek, czy dopiero jak wrócisz? Nie, ucieknę z chaty, myśląc, że tam wszystko będzie poukładane w taki japoński, spokojny sposób. Ale być może to jest wielka utopia i wrócę bardzo zmęczona i uznam, że w Polsce jest porządek. I że jednak bałagan to jest to. I że bałagan to jest to. A tak w ogóle bym chciała dodać, że oprócz samej w sobie Japonii, to ja jestem bardzo podniecona na myśl w ogóle o zbiorze ludzkim, który tam jedzie, i o tym, że ta kolonia będzie bardzo śmieszna i piękna zarazem. Ja już to wiem. Tomek, ty też nie masz problemu z tytułem płyty chyba na Japonię, bo oni się lubią bawić, tańczyć. Rozumiem, że też jedziesz z płytą po prostu, tak? Tak, zdecydowanie będziemy grali utwory z ostatniej płyty, ale będą to jednocześnie, można powiedzieć, ostatnie występy z tą płytą, bo jestem świeżo po nagraniu nowej płyty. Miesiąc temu wyszedłem ze studia z chłopakami. Właśnie siedzieliśmy parę dni w Kotlinie Kłodzkiej w studiu Monochrom, więc może jakiś jeden nowy numer specjalnie dla Japończyków zagramy. Muzyka, do której my lubimy tańczyć, i mamy nadzieję, że to będzie muzyka, do której potańczą z nami również Japończycy. Będzie ciekawe doświadczenie, bo wydaje mi się, że to jednak jest zupełnie inna kultura, także pod tym względem, więc zobaczymy, jak sam tytuł z Kotliny Kłodzkiej do Osaki i Tokio brzmi tak, że chyba nie może się to nie udać, nie ma szans. No to liczę, razem z chłopakami spełniamy jedno z naszych marzeń, czyli wyjazd do Japonii. 4/5 zespołu będzie tam pierwszy raz, więc będzie to naprawdę coś odkrywczego. Ja jadę tam głównie sprawdzić, czy polski ramen jest gorszy niż japoński. czy to będzie tak jak z tą pizzą włoską, gdzie czasami na pizzę można trafić lepszą w Polsce. Liczę, że ramen będzie lepszy w Japonii. To samo dotyczy oczywiście sushi, ale ja chyba potwierdzę też tutaj tą tezę Pauliny, że to będzie niesamowita kolonia w znamienitym składzie, bo chyba nie było takiego festiwalu, na którym byśmy się wszyscy spotkali razem i mieli tyle czasu, aby porozmawiać, aby w ogóle powymieniać się jakimiś wspólnymi wrażeniami, w ogóle muzycznymi, jakimiś inspiracjami, i myślę, że to będzie wspaniały wyjazd. Tyle czasu, jeszcze różnica czasu, nikt nie będzie zawracał głowy telefonem z Polski, nie? Bo wszyscy będą tutaj spali. Kuba, czy ty wieziesz Japonię do Japonii, czyli Hoshi? Właśnie tak naprawdę ten zespół powstał w momencie, jak Asia zadzwoniła, że jedziemy do Japonii, i właśnie było pytanie o te różne rzeczy, więc po prostu się strasznie przyjąłem i stwierdziłem, że muszę jakoś sprostać temu, żeby miał to sens i wtedy powstał zespół Hoshi i właśnie teraz w końcu możemy zrealizować nasz jakiś taki pierwszy plan, ale tak naprawdę to mega się cieszę, że tam zagramy, bo Japonia zawsze była dla mnie mega istotna, to już jest któryś mój raz, zawsze byłem w Tokio i teraz mega się cieszę, że będę mógł trochę pozwiedzać. Wydaje mi się, że fajnie będzie tam zagrać. A nie boisz się tego, że tak naprawdę dla Hoshi to jest pierwszy test. To, co tutaj było do tej pory, to jest mało ważne. Tam dopiero będzie sprawdzian. Może tak być. Musimy jeszcze się rozkminić, czy nie brać stroju. Zobaczymy, czy Hoshi pojedzie z nami. No. Na Apple Music mamy najwięcej słuchaczy w Japonii właśnie. Nie w Polsce, czy gdzieś tam, więc już teraz nas słuchają. To jest początek czegoś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeszcze jedno. Koncerty Hoshi są oparte w bardzo dużej mierze na twojej, jakby to powiedzieć, melodeklamacji. Będziesz po angielsku tam zasuwał to wszystko? Co najmniej po angielsku. Rozumiem, że nawet po japońsku częściowo. Myślę, że mój bardzo dobry przyjaciel Albert Karch miał zawsze partnerki, teraz ma żonę z Japonii, więc postaram się wziąć jego korepetycję przed wyjazdem, żeby mnie nauczył na jakichś takich naprawdę podstawowych słów. Te podchwytliwe pytania były też spowodowane tym, że chciałem sprawdzić w boju, jak będzie wyglądała ta wasza społeczność w Japonii. Jestem optymistą generalnie po tej rozmowie. Chyba musimy się umówić na rozmowę też po. Tylko jeszcze nie wiemy kiedy, bo ja coś czuję, że wy nie będziecie chcieli wracać. Tak mi się wydaje. No cóż, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. A teraz sam Brian Eno, czyli siła sprawcza, pomysłodawca i kierownik koncertu dla Palestyny 17 września na Wembley. To on stworzył koncepcję, to on zaprasza osobiście wszystkich muzyków, a posłuchamy go we wspólnym utworze z YouTube z płyty Passengers. Confess, not to make you swerve. Don't want what I deserve. Don't want to change the frame. Don't want to be a pain. Don't want to stay the same. W momencie, jak Passengers nam przegrywali, wszedłem na stronę festiwalu Together for Palestine i okazało się, że pojawił się napis This event is sold out. Nie ma już biletów na Wembley na ten koncert. My wciąż czynimy starania, żeby coś z tego Państwu zaprezentować. Wśród artystów, oprócz tych, których wymieniłem, jest też Palma Faith, jest James Blake, jest zespół Hot Chip i jest kilku artystów pochodzących właśnie z Palestyny. Tak kończy się dzisiejsza lista osobista. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Na koniec chciałbym skonfrontować tą piękną opowieść Kasi Lins o kobiecym pierwiastku u Grzegorza Ciechowskiego i jej pierwsze singlowe nagranie Zasypiasz Sama z oryginałem Obywatela GC. Bardzo dziękujemy. To była lista osobista. Do usłyszenia. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kroplę i w